Оу. Ой, чувак, тихо, приятно. А? Ай, ось форду як мен. Ось форду як мош мен, я роду. Ось, мен як рабу зары шоку. Tessék a buzát, hol tartatok? Na, mit teted a buzát, anya? Thank you. Ezt le lehet venni, lehet a vulkanizálóhoz vinni. Na, gyerünk! Föl a kutyát Na, talán volt a másik föld is vassa. Az utol. Hát téged kereslek, baszki! Lassanyi se! Hát hogy nem telefonálsz nekem, szegény? Picike, rossz vagy! De már megint neki beszélt, mondom, hogy ne beszélj. Pici! Erigyem arra vagy arra, hogy ne lássam. Pici! És kutya, csinálod, jó, elég kell, csinálod, gyere ide. És kutya, nagyos. Nem a kabátom, a zsákom, ha mindegy, ahogy. Original Corona német. Na mivel? Elszakadt a láncos Facebook minden. Biztos, hogy valamit bekapod, mert nem belőle. Különben ez nem szakad, ez olyan erős anyagú van, hogy na kikő baszd bele az állatot, fogja bele. Húzni kell, ne lögdös, nem lögdös, most a lögdösöd arra nem jön ki, erre kell húzni. Thank you. eset. Tehát Vella. Úgy megindult köztet. Mire szabad te, nézd már! Az volt itt a baj, hogy valamit megkapott, de mi szabad a helyre. Valami végre. Ott tényleg. Húzza, kifele. Csak így kell felállom, nem maradok. Nem, nah, már benne van még. Hát ki akartam ezt túrni arra? Hogy megvan, hogy én nem látjuk, hogy mi van benne, mit kapott. Hát akkor mi a fegyőt kap? Ő itt ül? Nem lett akkor semmi baj, hogy ott nem belerakodott a szőre. Hát ott volt a baj, hogy valami félre szaladt neki. Az a nagyon földe? Azt a felső részes sem. Ez ott, amit bent van. Ez itt lenyitódik az egész. Le, kiesett a tenger. Ott ott úgy így visszacsapodott a spályára, ott megütte. Tovább. Hát, igen, ezt nem tudom. Hát, hogy jöttem be, oda, ahol az a szerintetek nem az izémástereket? De, hát hogy nem is tudsz vele mit kezdeni. Meg ezt, tehát hogy tudod itt összerakni, hogy találni a tányzor, mint az alatt. Hát is kitűnő, hogy én most. Kedve oda kiálljak valahol, hagyja, mit itt van. Egy kis szembes. Most eljövve a vulkanizerhez. Ja, rá lesz rakva a pükolicára, nem? Más ugye nem lehet elvinni, na? A nagyot. Ez attól is félre szalad. Ez nem attól. Ez attól, hogy a szalad elszakította. Most le van zárva, ez így áll meg. Ez lebőrben indulik át. beállszol a kényszer, hogy nagyon sötét lesz. A fájad, a Mindenfelé vas volt már ma, látod, annyi sokat összeszedtem? Mit? Sok vasat összeszedtem, a 3-4-5 darabot is. Már ma. De vissza kell adni a zsákokat, a 25 zsákot. Hol egy... Megcsináljuk, mint a kazasz kivé. Takar. Hát akarom. Szépen. Égy. Van zöld nagyon szép. Szerintem kellene, hogy legyen ilyen csapágy, mert múltkor lefélve ilyen csapágy. Belemén egy kicsit ott, ahol nedvesebb, akkor már csak húzza össze, akkor kidob egy marit magot. Azért, mert érted, amikor lettek csinálva, akkor lefélve a csapágy, csak az a pinta, hogy én találtam is nyilván utána a csapágyt, emlékszesz abban izébe. De elég sokat, akik ki is cserétik, mert nyilván mindent kicserétik, ami oszlott, mindent kicserétik, azt mondjam soha nekik. De legkül szenni oszta, akkor csapányokat, ilyeneket lehet venni császkom. Hát akkor most mit csináljunk először? Az ütetét, vetőt, vagy először a is szedjük le... Álljak oda valahova, fekete. Álljál oda. Vagy oda szurikolj az enyém hűja. Na szurikolj oda. 5 perce oda. Jó. Nem is kell annyira odáig menni. Most először is le kell vennünk a prést. Jó, a prést levesszük, utána le kell venni nagykereket, utána le kell venni azért. Azt aztán majd telefonálok a nagykerék, hogy topolyára lesz víve, vagy tornyosra lesz víve. Azt rögtön kell csinálni, ezt tehát rögtön szét lehet szenni, ezt tudjuk, hogy kell szét szenni, nagyon egyszerűen le kell venni. A présnek meg telefonálni kell, akkor beugrátba gyűjnek ki, azt nézzük. Nagykerében nincsen belső gumi, az új fajta, ne? Vigyázz, akkor van belső. Valakit nézze, mert nem látom a prést, hogy merj, vigyázz. Jó, gyere. Én tudom, Tata, hogy mi van ez. Vasárnap dolgozt? Mindjárt gondoltam, már ilyen zsebasz van, hogy egyszerre három is, vagy négy is. Vasárnap nem tudom. De eléggé sok szart összeszedtem az úton mostan. Mit szedt össze? Igen, mutatom miket, találtam. Kell takarni. De mivel kajátok el a nagy kereket? Mi? Mi viszitek el a nagy kereket? Hát úgy hívják ki szere. De mire rakod rá? Mire rakod rá? Hát hívunk embert, aki elviszi. Csak az a drágábba kerül a fuvar, mint hogy megcsinálja az ember a vulkanizálást. No, ezt hallottam. Mint is mondtál. Értenek a masszájhoz is. Kínai processzornak tudod mi van? Úgy kézed, de 8 kórja van, és hogy is hívják, 128 thread-je van a kínainak. De mi a fasznak? Az a neve, hogy Higmami Xiaomi, úgy jött be, hogy Via Xiaomi, Via processzor, és az új, újraította magát. Régebben leállt, tudod mi a Via, tudod mi a Via, nem hallottál róla még? Ilyen hangkártyákat gyárt meg ilyesmiket. És elindították. Milyen lehet? 8128 virtuális 3D-e. Hát azt mondtad, hogy ez nem bír 3D-s technológiára, nem alkalmas. Hát nem, ilyen szanításokra jó ilyen cégeknek. 3D-t azt nem tud gyönyek. A 3D-ben nagyon gyönyke. Erébb! Erébb! Mert valami... Kiadták a kínaiak a videokártyájukat. Egy hónap ezelőtt kézzelve. Saját videójukat. legyünk addig mi szét. De segít. Mám, vissza lesz rakva, akkor megyünk kiutatni. Tedd a kerék meg. Megy. Jó volt a pirat tenni. Nem látod, hogy vagy pirat tenni. Ja. Most a három fokot. Azért mondom, hogy még olyan maxi. A maxi az azt jelenti, hogy olyan szerencsétlen. Hogy a szerencsétlen fiátra volt a szerencsétlenség rám is. Attól valóban nem. Meg egy fekete macska is volt az úton. Ja. Meg az is volt az úton. El volt ütve a hídnak a... Egy kis macska láttam én is ott a hídon. Mindjárt visszaadom, ha itt van. 14 is, ne? 13. 17-es is. Na, az a nagy csavar. Valami Breeze száll azon a vele. Kínai. Meg az Intel is az jó. Mert van az ára neki. 250 euró. Szereted, Attila, jó szekély, ha? Te szereted talán meg? Várjál! Várjál! Nem megy rá! Francia. Az a legnagyobb ez. Nem, ez a legnagyobb. Nem? Nem. Nem. Ez frémes. Nem. Akkor nem ezt fogja. Hoppá. Nem is ez, nem is ez. Veszedjünk le. Nagy méret. Valamilyen nem is. Ez jó lesz. Már a szarít. Ja, megkvarod. Kell egy cső és a kúgy. Sőt, rárakjuk és a kúgynak. Vigyázz. Ja, még egy kint meg kell állítva. Hát még csak most jöttünk ide. Közben nem egy fájtottam. Na, egy máj van. Ezek a súlyok is rajta maradnak? Hát rajta. A fűrgás. A milyen munka jel? Kérdezz azt, aki lerakta magát. Szállás tele van ottan. Na, vedd már le. Ez ne lesz véve. Egyszerre mind a három. Tupi, tupi vasárnap végén kapjuk. Mi? Biztos vagyok benne. Biztos azért van. Én megmondtam kerekperet. Hát te okos vagy. Hát nagyon. Csak az a baj, hogy nem előztük meg. Nem értjük meg? Nem, nem előztük meg a dolgot, ez itt a baj. Hozzá a tatamai plasztikát. Plastikát, amivel belekülnek a kapni. Lehet nem is kő. Lehet nem is kő. Úgy összehatottat, most vett egy nagy locsolót. De csak itt fogja, nem? Kutyuska, jó vagy? Nem akar ugatni. Teheske! Fejeske, hol vagy? Fejeske, nem kezd föl. Ja. kezded a többi között. Ez tisztára üres. Nem ott ment egy jó gondoltam. Tedd oda. Mondom, hogy itt menjék, amit én ott tártáltam, a közepén nincs megtártált, meg ott gyere be a kontkizérrel. Azt mondta, hogy emit menjek. Mit mondott a fád? A kakasok meg ilyen ahol tartottak, ahol a legkívül tartottak. Csak olyan rúg a fájába nem ugranak. Hát éppen. Kiment három kakas, nem tudom hány ünkben. Fiába baszhatom én ott vannak. Majd bemél a gróba szájába. Nyelvétek, mi jó? Nézték. Ja, néztem semmit sem. Hát ez a bajod. Érted. Nem nézi jó pornófilmet, bazdmeg. Nem szoktam. Pedig most van a halloweeni hét, bazdmeg. Rengeteg pornófilm ingyen. Halloween van. Fél órások, bazdmeg. De nincs még a buffra, de alig várom legyen. Akkor kettőt megnézek, bazdmeg, minden jó. Most vannak. Most jön a árazások. Most a legdrágább minden. Legdrágább hát. Emeljed. Opa. Még nem megy. Mi megy már le? Nagyon csinálom. Ő a csaszra még kettő. Fogom. És még egyet. Így. Most hova tesz? Neki! Ki kell húzni. Most jó lesz. Jó, most tudom jó. Így esek, most visszatjuk, hogy ne menjenek a kompresszorra. Neki meg a kompresszor. Jó, állj meg. Dőzd neki, ide. Dőzd ide neki. Csak így? Csak így neki. Kész. Csak a kompresszort videó, nehogy eldőljön. Nem, nincs jó volt. A biztonság. Na, kell a izé. 13-as, 17-es kulcsa. Totálnak a izé kicsinálva. Az meg lesz. Kettő, ami itt van. Hiszem ez lesz a kettő, látod? Hiszem meg ellent, eltátod, be van szorulva. Ez szerintem azok lesz, nézd meg te is, hogy látod. Látom, most még nincs itt. Az a kettő. Te is látod, melyik van szét mellett. Ez itt állott, meg a csatály, ez meg amaz. Szép mellett az egész, itt a közepén. Ez is kell menni. Mi megemelem, vagy hogy? Hát nem, majd a traktor megemel ide. Erre szopunk itt ezzel a csalókkal. Nem kell, majd elviszik. Mi? Majd elviszik. Ki? A vulkanizáló? Nem tudom, mi lesz. Na mi van? Hát... Nem bírja, hogy kell emelni ezt a kettőt, amit mutattam. Ez meg ez adott. Ez a kettő, nem? Ez. Tudom én, hát én a... Megjegyeztem, mert elment én. Látom, letörőd arról a port. Ő van jegyezve, látom, mikor rajta van. Mi az? Igen, majd én csinálom. No. De aztán kiment is ki. Le van véve, indulásra kész. Ja, mondtok ezt. Emeld meg a tillát. Ez a felé nyomja, fő felé nyomja. Felé nyomja. Ezt mindjárt nem bírtam. Oda állok az oszlop. Miért nem bírjuk csinálni? Gratilla ledobja a izét. Ezt tettük szétszélni, miért nem bírjuk csinálni? Rögtön ezt tettük csinálni. Úgy lehet van csapágy, ezt összerakni szétszélni, összerakni. Lement már? Nem. Kakasokat behagyhatnád, ennyire... Emeld már meg! Megemeld már! Érted, ezt így, azt így fölfelé szélni. Jó. Nyoma. Most. Ma. Fogd meg a rúgót is. Vett ki rúgót. Tedd ide fél. Ne húzzad. Ne húzom. Most már kihúztad, jó van? Nem húztam ki még. Most hallom, hogy leesett a rúgó. Hol esett a rúgó? Ja, itt van a rúgó. Leesett a tetejére. Emeljett a gyújtsd be. Mindjárt lekkak a kúszkomai. Lehát. Fogjad. vasárra. Ide raktam. Ó. Látszik a mágia, úgy érzelik, hogy marad a tudány. Megmarad. De én belevettem még itt a tudány arra. Jó, jó, jó. Kettőt van neked ilyen, ne? Csak az egyik fejt kell lecsavarnak. Mind a kettőt neki? Neki csavar mind a kettőt, hogy hozzáférni. Ilyenbe kettő csapányok, akkor négy darab kell, ha? Na, az egyik csapány jó, a másik nem, akkor nem azt jelenti, hogy szép viszélni. Na, azt fogd meg valahogy, hogy ne mozdulj le. Fogod? Fogom. Köszönjük meghozni ennyire pontit. Fordítsd! Fogd meg! Hova? Nagy elmozduljon. Fogod? Hova? Szerintem lennék elvégte volna veletni az összeset, hogy mi? Mi? Kettővel lehetett volna mindenki, vagy mi? Simán. Csak hogy beértetek, mert féketek. Jó, hát ott van, csak inni kell. Ő mit mond? Azt mondja, hogy épp tárcsázott kertet, de azt mondta, hogy bírjen. Ezt tudod, hogy tudom. Tettünk két ilyen fát, azt alátettük a feszítővasakat, hogy ez így lógjon. Tudom, azt úgy szedtük szét. Betettük ide, meg ide, ott buf, rá bufantottunk egyet. Tudom. Az, ezt itt el lehet fordítani. A rúgó. Nem te rúgó az. Hasség. Igen, se rakjuk vissza. Ez futsz olyan, ha? Hát kéne, de az már. Faszom bele, elfordul. Ah, kurva kutya. Kell az izé. Coach set a tatáig. Itt egy kint hegytatok. Nincs akkor... Mi nincs? A csapágy. Hát akkor küld enni. Az akkor már nem lesz folytatva. Hát akkor már csak hónap. Fogd már meg ezt a kulcsot itt lent. Letett volna, aztán tovább is. Fogjad. Fogjad erősen. Jó, lepottyan. Na, az olyan, mi van még kettő. Hát jó, de ezt itt rá kell tenni, hogy ez övé. Na, te drám erre. Nem látodni. Nem látom azt. Hát bezzeg, akkor nézz alá, engedd el. Na most már rajta, fogd meg. Fogod? Fogod? Rajta van? Fogjad. Nem szeretem én ezeket szétszenni. Nem tudod, hogy ezt se. De, és ezt nem látod. És még nem ment teljesen tönkre? Beszélés. De simán elment volna még. De nem. De ha még benne van, Ó, kicsit. Ne, kulcsot nem csinálom. De túl vastagosan vastag. Nem az a baj. Ha? Nem érted. Várj. Ez egy csapa. Csapainak így van. Akár ha elütöd, sose lesz jó. Ezek egy kitalálnak, hogy hogy nyílt. Basza nyílt. Arra kell ütni. Arra nincs is ott nyílt. Szedd le fel. Most le kell jönni. Most. Már elég nem jött le. Csak azt, hogy most átért. Kőtenibe nagyon vasat adom most. Lenne sem forog. Na? A faszom. És nincs, hogy mi jönnek vissza. Erre. De semmi jön. De hol van? Egyszerűen a másikat. Ugyanaz, ne? Hát ugyanaz. Interneten vásároltad ezeket? Mi? Kulcsokat. Kulcsokat, igen. Kapok egy ilyen, ne? Beleszorítottam, fel lehet kivenni, ha beleszorította. Hát fasza vagy, jó vagy. Azt hiszem, hogy beleszorítanod. Hagyjad azt, ezt kell csinálni először. Ezt meg kell tartani így. Ők emelnek. De úgy, hogy két kéz emel be. Azt tudom, hogy elég belevalóké. Na, akkor lejönni. Levere. Ahadék egy fajta. Na, most meg úgy mozog. Mindegy, én ezt nem zűrgetem. Lehúzok rá meg. Az nagyobb. A kicsi a rendes méret. Nem baj, ez nem megy alá, mert megy a feje. Egy van. Dolgozz az alkalom a kezedbe volt. Ha? Hol tetszett ki, ami a kezedbe volt? Az egyik az a kicsi volt. Az a kicsi a jó. Ez az egy gyerzsém volt, az úgy emelnék, hogy nagyobb. Az is az nagyobb. A kicsi a jó. Majd ezeket átadom. Nem, ez ugyanaz. Le se akar menni. Te mit akarsz, Felike? Levenni a csapányát. De szépen mondtam, hogy ezt hogy vesszük le. Mi nem csinálod úgy, hogy máshogy mindig csináltunk? Mit okoskodsz? Hogy vesszük le? Hát csak ide tettük két feszítővasat, ezt rátettük két fára. Két feszítővasat oda. Hát de nem jó veri, hát ne, látom, hogy nem jó van. Ez olyan egyszerűen le lehet venni, hogy mind a két egyszerűen. Rá pedig két feszítővasat, rá baszkodsz, már jön is. Ezzel is lejön. Van Isten lőjük. Két helyet, akkor lúgjon az a vasárhoz. Valaki jött. Jött a... Hány óra van? Sok, ne. Mondom, fél nap, három óra. Fél nap, nem a három óra. Na most fél napot jelent a három. Na, fél hétkor már sötét. Fél hétkor már sötét. Nem fogják. Állj, de jó nekem. No, az sem ér alá, mi? Majd a füle egy téglát, hogy meghat. Ez a bata valami. Elegy a téglát, vázott a jobb. Nincsen tégla. Na. Lehet vágódni, nincs. Az oké, de nem ide külne ez alá a szendvénk, nem az egész alá. Jó, ha csak ez alá a szendvénk. Ha volt akarod verni. Nem a fáj lesz. Még az egész izéja. Még egy ilyen tollához. Ne menjen szégyre. Most mi cserétették ki, vagy mi? Máskor lehet kiszedve, így lehet kiszedve, vagy mi? Ki akar mozdulni? Hát úgy, hogy mondtad, úgy csináljuk. Nem ide volt a felállítani. Csak mit egy két. Nem, nem, nem, nem. Nem kell ilyen, minek a menet vágó meg az ilyen, te elbasztod a menetet benne? Nem basztam el menetet. Talán? Most már csak arra kitűzni, nem is csak faszul szét. Minek nem kell menet vágó, ez csak egy fa köl, ide még egy fa, ide ezt köröstíteni, ez kész. Felettek téve tavaly mind, amit csak lehet, mert tudom, hogy ezt is mivel még búzítod is. Hát külön majd az a elmélye, valamilyen számja külön vagy. Ha így beszélszik, akkor mit is mind. Külön valamilyen oda bírok. Le kell fényképezni, hogy be. No, fényképezni. Ez lesz a minta. Kell lesz valami olyan rábízó, azt mondja. Kimény a belső, nem lesz jó, ne úgy üsd, mert kimény a belső, akkor még szarabba bírjuk kivélni. Kell fény neki. Várjál, leírom a számát, egyszerűbb. Nem fényképezni kell, meg kell írni a számát. Figyelni utána. Ha neked ott kicsomagolják, hogy mindjárt, hogyha fényképezgetted. De ezt még máma is bírnátok venni. Utoljára azt mondják, hogy nincsen. Hát azért mondom, hogy ezt máma is bírnátok venni. Meg beleszakadtak a kis csarok. Nem bírtok levenni őket. Ilyen kis csarokat lehet venni. De hol lehet ezt a csapágyat venni? Hol drága ez a csapágy? Ez a csarok se száz lehet. Melyik búrva? Kolorba lehet? Na, no, akkor... Kolorba nyitva van. Kolorba árna csak annyit. Kolorba lehet csak annyit venni. Hát van ilyen metál. Hol akarsz te? Metál, valami metál, ami van. Metál. Ott a Smart Call, nem a metál kopból drágább, hanem a Smart Call már által volt egy üzlet, ami van, ami metálos az is. Minden csapágy. Attila, várhattad ezeket a csavarokat, amik itt voltak benne? Ott hagyta. Ott van. A másik is ott van, a téglánál. Nem, gyűvök nem tudják a szétszínnek. Téglánál. Téglá előtt. Nem, látod, itt van. Hova megy a víz? Hát de hova látod te? Dobtod a traktorból vizet, a kis traktorból, az üveget. Ki? Ki dobtad, Jó lesz, mondtos. Jó, itt van. Milyen újat? Hát van itt egy újat, akkor ott az újat. Az az a KG. A holdjátor a kedvében úgy az Attilának. Ez az új. Ezeket tegyétek félre. Ez új. Ez a számot. Jó, ezt a dolgokat, ahogy kell gyorsítszik. Hát ez egy izényes.